Zapraszam Państwa do Klubu Trójki. Jak zwykle po 21:00 Dariusz Bugalski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 16 czerwca, minęła 7:00. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają przyczyny tragedii, do której wczoraj doszło podczas pikniku lotniczego w Płocku. Prezydent bronił za oceanem porozumień, które podpisał z Amerykanami. Bardzo proszę tych wszystkich krzykaczy o spokój. Negocjujemy z dużym rozsądkiem. Ratownicy apelują do osób, które planują wypoczynek nad wodą. Nie wchodzimy po alkoholu przede wszystkim. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii, do której doszło wczoraj w Płocku podczas pikniku lotniczego. Samolot kierowany przez 58-letniego pilota z Niemiec spadł do Wisły. Mężczyzna nie żyje. Na miejscu wypadku pracowali prokuratorzy i przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych, mówi Iwona Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka Płockiej Prokuratury Okręgowej. Zwłoki zostały zabezpieczone celem poddania ich sekcji zwłok przez biegłych z zakresu medycyny sądowej. Wrak samolotu został wydobyty z dna Wisły. Z kabiny samolotu udało zabezpieczyć się kamerkę wraz z kartą pamięci, która będzie także poddana dalszym oględzinom. Prokuratura przesłuchała także 7 świadków, w tym organizatorów pikniku i pozostałych członków niemieckiej ekipy. Dziś planowane są szczegółowe oględziny samolotu. Dalsze pokazy w Płocku zostały odwołane. Prezydent odrzuca zarzuty, że porozumienia z Amerykanami są niekorzystne finansowo dla Polski. Andrzej Duda odpowiadał krytykom podczas wizyty w Nevadzie. Na miejscu był Marek Wałkuski. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że część krytyki, jaka pojawia się w kraju, wynika z faktu, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, iż Polska podpisuje porozumienia z Amerykanami. Dbamy o interesy Polaków, także pod względem finansowym, natomiast prawda jest taka, chcemy mieć to, co najlepsze. A to, co najlepsze, oferowane jest tu m.in. w Stanach Zjednoczonych. Prezydent podkreślił, że w wielu przypadkach zawierane ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia stanowią dopiero wstęp do negocjacji cenowych. Bardzo proszę tych wszystkich krzykaczy o spokój. Negocjujemy z dużym rozsądkiem, pamiętając cały czas o tym, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć i zrealizować interesy Polski i Polaków. Prezydent Duda ocenił, że Donald Trump zachowuje się lojalnie wobec Polski i jego administracja dotrzymuje danego słowa. Jak do tej pory moje doświadczenie ze współpracy z panem prezydentem Donaldem Trumpem i jego współpracownikami, tym wszystkim, co później przekłada się na życie, jest dobre. Mówił prezydent, podkreślając, że w relacjach z partnerami bardzo ważna jest lojalność. Z Reno w stanie Nevada, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska w ostatnim czasie m.in. zadeklarowała gotowość zakupu ponad 30 wielozadaniowych samolotów bojowych 5. generacji F-35. Przed nami kolejny upalny dzień. Wiele osób wolny czas spędza nad jeziorem. Niestety nie każdy pamięta o zasadach bezpieczeństwa, takich jak m.in. niewbieganie do wody będąc rozgrzanym, mówi Robert Wawruch, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Brawura i głupota powodują te nieszczęśliwe wypadki. Nie wchodzimy po alkoholu przede wszystkim. Jeżeli już wchodzimy, a mamy taką temperaturę jak teraz, gorąco, wchodźmy powoli. Ochlapmy serce, głowę, jak okolice karku, twarzy. Nie wpychamy się, nie popychamy, nie wrzucamy. To niebezpieczne. To nie wszystko. Ratownicy przypominają też, że należy kąpać się w miejscach do tego wyznaczonych. Dzieci z kolei powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Warto je dodatkowo wyposażyć w dmuchane rękawki podtrzymujące na wodzie. Na koniec jeszcze zaglądamy do Opola. Anna Karwan i jej piosenka pod tytułem Słucham Cię w radiu co tydzień oraz Marcin Sujka, wykonawca utworu Dalej, zostali zwycięzcami koncertu premiery 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W sumie na scenie zaprezentowało się 9 wykonawców. Annę Karwan nagrodzili jurorzy. Z kolei Marcin Sujka zwyciężył w głosowaniu publiczności. Na dziś w Opolu zaplanowano koncert Nie pytaj o Polskę, 30 lat wolności, z udziałem muzyków młodego pokolenia i gwiazd, które rozpoczynały swoją karierę artystyczną przed 89 rokiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Znów będzie upalnie przede wszystkim w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i w części mazowieckiego. Tam termometry mają pokazać powyżej 30 stopni. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie i w pasie od Górnego Śląska po Podkarpacie burze okresami gwałtowne z opadami gradu. Bez opadów w sumie tylko na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

klimat z dalekiego świata. My z tej Afryki wędrujemy do Indii, dlatego że rozmawiamy dzisiaj właśnie o filmie Jutro. Czeka nas długi dzień. Pani Helena Pys, bohaterka filmu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. I Paweł Wysoczański, reżyser i scenarzysta. Dzień dobry. I na chwilę zagościł u nas jeszcze jeden gość. Nie gość, Paweł Sztompkę, nasz fantastyczny znawca muzyki filmowej. Jestem pod wrażeniem filmu, który obejrzałem dosłownie kilkanaście godzin temu. Dalej sobie nie mogę z tym wszystkim poradzić. To jest dokument, ale troszeczkę fabularyzowany. Tak przynajmniej odczuwam tę formę. Film długi, godzina 20 minut, no, prawie James Bond. A jednocześnie film bardzo poruszający. Film o polskiej bohaterce. Tak. O Helenie. Ludzie oglądają ten film i jedna z ich pierwszych uwag to jest zawsze, nie miałem pojęcia, że taka Helena Pys istnieje. Staraliśmy się ten film opowiedzieć tak, aby był obejrzany przez jak najszerszy krąg odbiorców. Dlatego ja się starałem unikać gadających głów. To, co w filmie Jurek o kukuczce mi trochę przeszkadza. To też twój film wcześniejszy. Tak, to tutaj tego nie ma. Tu nie ma żadnej gadającej głowy. Nie, jest sama akcja i obserwacja. Dlatego wydaje mi się, że to trochę ma coś wspólnego z fabułą, że to jest taki trochę dramatyzowany, udramatyzowany, absolutny dramat. Tak, myśmy nic nie inscenizowali. To, co jest na ekranie, zostało czasami odtworzone. No nie, byliśmy z ekipą na przestrzeni 2 lat w Indiach, w Jivodaya 5 razy i bardzo dużo zaobserwowaliśmy, ale nie wszystko. Pewne sceny Helena nam opowiadała już po fakcie, już po tym, jak się wydarzyły, więc je jakby odtwarzaliśmy. Natomiast tam nie jest to zmyślona historia, jest to jak najbardziej rzeczywista, prawdziwa historia Heleny, również jej konfliktu z współrządzącym ośrodkiem Faderem Asztanem, który ma inny pomysł na Jivodaya, chce to wszystko skomercjalizować, chce zarobić pieniądze, a Helenie gdzieś przyświeca ta idea ojca Adama Wiśniewskiego, który Jivodaya stworzył, idea instytucji charytatywnej. No właśnie, bo to się ogląda tak jakby historię z XIX wieku, chociaż film jest absolutnie w XXI wieku kręcony, ale wszystko jest i trochę inaczej, aniżeli do tego zostaliśmy przyzwyczajeni, ale jednocześnie wszystko jest bardzo ludzkie i zachowania tego ojca w stosunku do podwładnych są takie jakby wyjęte gdzieś z naszej rzeczywistości, a postawa Heleny jest dla nas absolutnie niesamowita. Na ten ośrodek w zasadzie Polacy się składają i z polskich datków, od polskich darczyńców ta instytucja funkcjonuje. Natomiast jak tam pojechała w 1989 roku pierwszy raz, no to w zasadzie jedzenia nawet nie było, nie było ryżu. Jak dziewczynka pyta w filmie, dlaczego do nas przyjechałaś, Helena odpowiada, przyjechałam, żeby poznać ciebie, Giant Lee, Patru. Dziewczynka pyta Helenę, to w twoim kraju nie ma dzieci? Są dzieci, natomiast przyjechałam, żeby tu pomóc. Nie spodziewałam się, że zostanę tak długo. No. I też, to też ważne, staraliśmy się to opowiedzieć tak, aby to nie była laurka, aby to nie był pomnik, aby to nie był film zrobiony na kolanach. Nie wiem, czy to się udało, ale taka była idea. Pawle, ja mam wrażenie, że opowiadamy o polskiej matce Teresie z Kalkuty. No, chyba nawet mocniej w pewnym momencie, dlatego że jednak matka Teresa miała za sobą całą instytucję i stworzoną przez siebie, ale instytucję. Natomiast tu poznajemy panią bardzo chorą, sparaliżowaną, poruszającą się na wózku, opiekującą się, wydawało mi się w pewnym momencie, że tysiącami dzieci i jednocześnie walczącą z systemem, który jest pewnie na całym świecie taki sam. No, próbujemy zarabiać, a tam nie da się w tych intencjach zarabiać. No, Paweł zrobił ogromnie dużo. To dzieło będzie się odkładało wiekami. I film też nie porywa. Film opowiada, ale nie jest jakimś plakatem. Idźmy na barykady. Nie. Tak mi się wydaje. Tak, no to nie jest rozrywkowe kino. Ani nie sensacyjne w tym sensie, takie 997, dzieje się krzywda, jest kobieta, trzeba... Nie, to jest życie i niektórzy w tym życiu zachowują się trochę inaczej. Pięknie, ale z drugiej strony nie wiem, czy my byśmy byli w stanie być tak jak pani Helena. No ja pamiętam, Michał Lorenz mnie zadzwonił kiedyś i mówi, i powiedział, wiesz Paweł, ja nie jestem taki jak pani Helena, daleko mi do niej. Ja mówię, Michał, chyba nikt z nas nie jest. Dlaczego ty mówisz, że staraliśmy się opowiedzieć o człowieku z krwi i kości, nie robić pomnika, nie robić laurki, które są zawsze nieznośne, nie do oglądania albo do oglądania w jakimś wąskim gronie rodziny, przyjaciół. Wiesz, bo to nie jest film interwencyjny. Ten film nie ma niczego do załatwienia. Film jest po prostu o postawach. Tak sobie wyobrażasz. Zdecydowanie niepokoi. Że nie jesteśmy aż tacy dobrzy, jak nam się czasami wydaje. Taniec Eleny, słynny taniec Eleny, muzyka Michała Lorenca, która również uzupełnia i ubarwia film Jutro czeka nas. Długi dzień. Paweł Sztompkę, tak jak wpadł, tak już wypadł, uciekł. Ze mną znamienici goście. Pani Heleno, już pani przyzwyczaiła się do tego, że czasami rozmawia się patrząc na panią, trochę z boku musi się pani o sobie przysłuchiwać różnych historii. Strasznie to śmieszne. Ja się z tym nie czuję wcale najlepiej i dla mnie, właśnie pytali mnie jak ten film, to jest moje życie, ale no niekoniecznie, tak jak i nie lubię swoich zdjęć, tak samo tak naprawdę to... I też się pani musi przypatrywać troszeczkę osobom, które rozmawiają o pani, ale też takie rozmowy odbywają się w filmie. Pawle, postać, którą już wywołaliście z Pawłem Sztompkę do tablicy. Tak, Fader Asztan, który no jakoś współprowadzi ten ośrodek, jest tam obecny od stosunkowo niedawna i który zgodził się na udział w naszym filmie, co już było zaskakujące. Potem zgadzał się być obserwowany przy scenach, które z naszego europejskiego punktu widzenia pokazują go w niekorzystnym świetle, ponieważ on ma zupełnie inną ideę prowadzenia tego ośrodka, chce to skomercjalizować. To jest Pallotyn. To jest ksiądz Pallotyn, tak, który tam jest dyrektorem szkoły i no najchętniej wyrzuciłby trędowatych. Sam mówi, oprowadzając inwestorów po tam swojej inwestycji, że Dziwodaja kojarzyła się tylko z biednymi i trędowatymi, same nieszczęścia, ale teraz nadejdą nowe czasy. I teraz to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja się umówiłem ze swoimi bohaterami, z panią Heleną, z Faderem Asztanem, na to, że pokażę im film, kiedy będzie gotowy. W lutym tego roku byłem w Dziwodaja tylko i aż po to, aby pokazać pani Helenie i Faderowi Asztanowi film. I no, pani Helenie pokazywałem podekscytowany, ale Faderowi Asztanowi, wiedząc co nagraliśmy, no, z duszą na ramieniu pokazywałem ten film, po czym po drugiej scenie on woła swoich współpracowników zadowolony, pokazuje zadowolony scenę, jak tu on dopieka pani Helenie, ja zdumiony. I jak się zastanawia, jak w końcu tą panią Helenę wysłać z powrotem do Polski, po co tutaj ta Polka? Polka przeszkadza w tym miejscu. No, od pewnego czasu mam takie wrażenie, że przeszkadzam, ale mnie przecież to ten akurat ośrodek, nie wiem, czy mogę, zadam to pytanie, przecież ten ośrodek zakładali Polacy. Tak, no ale wiadomo, że czasy się zmieniają. My nie jesteśmy alfą i omegą wszystkiego. Ja wielokrotnie podczas najróżniejszych spotkań mówię o tym, powracam ciągle do tej idei, żeby o tym nie zapomnieli. Zarówno nasi wychowankowie, jak i ci, którzy przejmują władzę, no bo od pewnego czasu tę współpracę z Pallotynami indyjskimi ja nawiązałam. No oni już nawet zapomnieli, że to ja ich zaprosiłam tam. Oni rzeczywiście tworząc jakiś swój obraz, nie wiem, czy dyskutując gdzieś w kuluarach o tym, jak to ma dalej być, dochodzą do jakichś kompletnie innych wniosków, a ja ciągle usiłuję jeszcze sprowadzać na ziemię. Ja sobie powiedziałam gdzieś tam w środku, dopóki chociaż jeden trądowaty lub jego dzieci będą potrzebowały naszej pomocy, to chciałabym wytrzymać to wszystko i w Dziwodaja zostać, no chociażby po to właśnie, żeby kontrolować, bo jakoś moja obecność powstrzymuje jeszcze przed jakimś takim no, zupełną zmianą idei. Chociaż w filmie jest taki moment, kiedy pani mieszkanie stoi puste, no tak. Dziewczyna sprząta, no i tak. Fader Asztan sugeruje, żeby te wszystkie zdjęcia założycieli, które wiszą, właściwie zdjęcia osób, które to stworzyły, żeby zniknęły, bo one tu zaczynają przeszkadzać. No moje pewnie też tam nie zawiśnie. Nie ma problemu. I to jest ta trochę smutniejsza strona filmu. To jest gorzka scena, no bo Fader Asztan tam zaprowadza swoje porządki. Ja tu jestem w kropce, bo nie chcę zdradzać za dużo. Ale rzeczywiście no, ma zupełnie inny pomysł na funkcjonowanie tego ośrodka. To jest film nie tylko o pani Helenie, jej poświęceniu, jej charakterze, ale też o pewnym zderzeniu cywilizacyjnym Polki, która chce kontynuować tą ideę dzieło ojca Adama, tego jak to wszystko powstało w latach 60. No i tutaj Hindusa, który no, ma zupełnie inny pomysł. To nie było planowane, to nie jest zagrane, ta sytuacja nie jest wymyślona, ona się po prostu zdarzyła. Tak, ja myślałem, punkt wyjścia był taki, że no, znając stan zdrowia pani Heleny, robi film o osobie, która poświęca nie tylko swój czas, ale i zdrowie na tam pomoc w odległych Indiach trędowatym. No ale przebywając w Dziwodaja coraz dłużej, obserwując sytuację, zauważyłem, że no ten konflikt, to starcie jest tam bardzo wyraziste i tu było tylko pytanie, czy Fader Asztan mi zaufa, czy się zgodzi, no i później najważniejszy moment, czy zaakceptuje. Fader Asztan obejrzał w lutym film i jakby to było zdumiewające, to też jest jakaś lekcja dla mnie, że z jego punktu widzenia wszystko jest w porządku. No z naszego nie było, a z jego tak. A z jego tak. Ale to znaczy właśnie, że nie rozumiemy się zupełnie. To właśnie to jest taki znak. Ja jeszcze pocieszę was. Proszę państwa, nie jest aż tak źle, bo zdjęcia te wszystkie, które tam wisiały również na mojej werandzie, są w domach wielu tych ludzi. One są w sercach. Ciągle moi wychowankowie pytają mnie o moje zdjęcia. Ja nie lubię swoich zdjęć upubliczniać, ale już sobie pościągali z Facebooka i z innych miejsc. Także to nie jest tak, że my przestaniemy istnieć. W sercach tych ludzi na pewno. Słuchajcie, przecież ojciec Adam nie żyje już tyle lat. A oni ciągle go wspominają i naprawdę są tacy jeszcze żyjący, którzy go znali, a inne dzieci mówią o tym, jak wiele zawdzięczają, chociażby to, że ten ośrodek istnieje, dla nich został wybudowany. Ja mam wrażenie, patrząc na premierę tego filmu, że tak naprawdę ta historia dopiero się rozpoczyna, patrząc na reakcje odbiorców, i to nie jest finał, to jest dopiero początek. Wróćmy jeszcze na moment do rozmowy z Michałem Lorencem, który był autorem muzyki. No, to nie jest tak, że ja napisałem hinduską cykl muzykę. Nie, napisałem naszą, swojską, jakby powiedział, zacytuję Rafała Paczkowskiego. No, bo trudno mi się mierzyć z muzyką nie naszą, zwłaszcza z nie moją. Jest pan przecież również ogromnie doświadczonym kompozytorem w pisaniu muzyki do tematyki, można powiedzieć, w tym momencie drugiego bohatera filmu. Mam na myśli losów dzieci, trudnych losów dzieci. Myślę sobie o filmie Bandyta. Czy takie doświadczenie w pisaniu muzyki do takich tematów o trudnych losach dzieci pomaga, inspiruje? No jeszcze 300 mil do nieba, wiele filmów. Wie pani, ja chodziłem do szkoły podstawowej Janusza Korczaka i to, czego nas nauczono w tej szkole na pewno, to, że dzieci trzeba traktować dużo poważniej niż dorosłych, dlatego że dzieci sobie nie radzą z tym światem, tak jak my. I trzeba wielkiej dojrzałości, żeby się z nimi komunikować, a zwłaszcza o nich opowiadać. Ja nie mówię, że jestem dojrzały, broń Boże. To są wszystko dziecięce tematy. Łatwo mi dosyć przychodziły te dziecięce tematy. To były największe, jeśli można powiedzieć, hity rozpoznawalne, żyjące do dzisiaj własnym życiem. Mruczę teraz w odpowiedzi na pani tak z aprobatą. Ale pozytywnie. Z aprobatą mruczę. Widział pan, oglądał poszczególne sekwencje i już pan wiedział, że tak? Czy właściwie to rodziło się, jak to czasami u kompozytorów rodzi się, w tak zwanych bólach? No tak, właśnie się rodziło w bólach. Tych wersji muzyki było wiele. Teraz zobaczyłem pierwszy raz ostateczną, gdzie kilka rzeczy wypadło. Niedobre jest, widzę jedno wejście muzyki, którą trzeba, może jeszcze się uda zmienić, ale znam reżysera, który jeździł po całej Polsce i w kinach, w których był wyświetlany jego film, z nożyczkami siedział i ciął, bo nie podobała mu się jedna scena. Znaczy ucho ludzkie ma naturę przyzwyczajania się do pewnych dźwięków, dysonansów, kakofonii i czytać je jako dźwięki harmoniczne, jako dźwięki zgodne z zasadami muzyki, więc jak trzeci raz się słyszy nieudany temat, to człowiek się przyzwyczaja i myśli, że jest wszystko dobrze, musi upłynąć czas i dzisiaj zobaczyłem, że kilka rzeczy tam jest nieudanych, a kilka udanych, jak zawsze. Nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. No nie jest tak, że to wszystko jest dopięte. Tutaj powstały tematy, Marta wzięła te tematy, fortepianówkę opracowała po swojemu i te dwa tematy tutaj są. W filmie kilka ich wykonań nie zostało zaakceptowane przez reżysera, kilka moich. Ja zadebiutowałem zresztą w tym filmie, grając na fortepianie. Nie, no Paweł Wysoczański chciał dać mnie w napisach końcowych, ale śmiertelnie się pokłóciłem, zresztą nie ten jedyny raz, żeby nie dawał. No doświadczyłem dobrej rzeczy, bo zobaczyłem, że Paweł rozumie film. Rzadko zdarza, żeby w filmie pracowali filmowcy, tacy rasowi filmowcy, którzy czują film rytmem, którzy muszą zobaczyć film w sali projekcyjnej, rozumieją ten świat pojęć, ten język. I właśnie Paweł należy do tego bardzo wąskiego grona. W związku z tym siedział u mnie w domu przez wiele dni, czekając na kolejne wersje niektórych scen. Ostateczna wersja jest kompletnie inna od tej, którą pierwszy raz zobaczyłem. I ludzie mają jakąś wrogość do niektórych instrumentów, czy obsesję wręcz. No na przykład Władysław Pasikowski dostawał w furii, kiedy ja używałem waltorni, bo mu się kojarzyły waltornie z filmem Myśliwskim. No, No tak bywa. Tutaj były flety, wszystkie instrumenty drewniane. Mówię o etnicznych dmuchanych. I po prostu było twarde nie i kłótnie. No. Kompozytor przywiązuje się do swojego pomysłu. Trudno mu coś szybko właśnie w takiej sytuacji przearanżować? Lekcja pokory jest lekcją taką codzienną i niedawno tego doświadczyłem, że miałem pomysł napisania muzyki na kwintet smyczkowy i Morin Hur to jest taki instrument mongolski, podobny do wiolonczeli. Na skutek tego, że tam ten mój pomysł został jako gdzieś tam przez reżysera storpedowany i ja zacząłem wykonywać polecenia. Po prostu nagrywałem muzykę szybszą, wolniejszą, smutniejszą i weselszą. Gdzie wtedy mowa o natchnieniu? Jakie natchnienie, ludzie? Nie wiem, no są pomysły, które czasem przychodzą melodyczne i to jest wszystko, co przychodzi. W którymś momencie pada pogardliwe sformułowanie w kierunku pani Heleny Pys, Matka Teresa. Co tu więcej powiedzieć? No po prostu anioł. No. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Motyw główny z filmu Jutro czeka nas długi dzień. Akordeon, myśmy o tym akordeonie rozmawiali, że to jest bardzo polska muzyka. Te negocjacje z reżyserem były trudne. Czego ty, Pawle, jakich instrumentów nie tolerujesz w filmie? Warto też wspomnieć, że na akordeonie gra wirtuos pan Klaudiusz Baran, rektor Akademii muzycznej. To nie jest tak, że nie toleruję. Ja czuję muzykę bardzo intuicyjnie, nie potrafię o niej mówić. Tu bardzo ładnie Michał powiedział o tym, że ja czuję scenę, wiem, o czym ma być scena, wiem, jaka ma być muzyka, ale bardzo intuicyjnie i absolutnie to pamiętam, że powiedziałem takie zdanie Michałowi, któremu się bardzo spodobało. Michał, jakbyśmy mieli orkiestrę symfoniczną i pieniądze na tą orkiestrę, ty byś zrobił muzykę na grzebień i ta muzyka byłaby lepsza dla mnie intuicyjnie. Bierzemy muzykę graną na grzebieniu i on się roześmiał, po czym bardzo serio powiedział: tak, masz rację. Także to trudno mi teraz mówić. Akurat w tym filmie rzeczywiście dwa instrumenty mnie nie odpowiadały, były za wyraziste. Natomiast też cieszę się, ja mam wrażenie, że Michał też jest intuicyjny. Michał o mnie powiedział, że jestem klinicznym przykładem wrażeniowca. To był cytat z Michała Lorenca. No właśnie. Ja ani muzyka, ani film. Wszystko to jest mi w jakimś sensie obce. Po prostu było, mam coś, może do, było. Mam coś do zrobienia. I tak, no zbliżyłam się do tego świata artystycznego. Jest mi bardzo miło, że Paweł mi to troszkę przybliżył, ale muzyka też jest przecież bardzo ważna. Ale ze mną jest jeszcze gorzej niż z Pawłem. Ja mam naprawdę kiepsko, wszystkie zmysły chyba kiepsko wykształcone. Nie wiem, jak widzę, to albo mi się podoba, albo nie. Jak słyszę, to też albo mi wpada w ucho, albo mnie drażni. Ale jakiś jak metal, słyszy pani jakiś metal, takie przykład. Określenie jak anioł, po prostu anioł, to co drażnią panią? O, jeszcze jak. Nie lubię właśnie żadnych takich określeń, tak samo jak powiedzenia poświęciła się albo spełniona. Nie, jestem tak zupełnie zwyczajnym człowiekiem, że aż te wszystkie określenia są właśnie drażniące. Ja myślę, że życia tak naprawdę nie da się opisać słowami, obrazami też nie da się pokazać. Życie płynie zupełnie takimi trywialnymi wręcz torami. I trzeba je chwytać w tym momencie, kiedy wymaga naszej interwencji. My tutaj przywołujemy muzykę Michała Lorenca z filmów, w których bohaterami były dzieci. Takim cichym bohaterem tego filmu też są dzieci. A skąd tam te dzieci się wzięły? Dzieci w większości są z kolonii dla trądowatych, z takich kolonii wokół, no, slumsowych, typu slums. Tam, gdzie są ludzie, no, okaleczeni przez trąd, którzy nie mają żadnej szansy na normalne życie, na pracę, na właśnie posłanie dziecka do dobrej szkoły, czy jakiejkolwiek szkoły nawet, bo inne dzieci koło takich dzieci nie usiądą w ławce. Także my tam w internacie mamy w większości, 90% to są dzieci osób dotkniętych trądem. No ale właśnie są jeszcze takie, w najrozmaitszy sposób dostały się do nas, podrzucone. Już wspomniałam o tej dziewczynce, która wędrowała przez moje puste pokoje i to jest właśnie już dorosła kobieta, którą podrzucono na podstawie fałszywego zeznania, że mama nie żyje. No i to tak się zdarza. Ale wzięłam dziecko i uratowałam, bo matka właśnie zrobiłaby jej krzywdę. Ale są też dzieci, których jedno albo dwoje, obydwoje rodziców już odeszło. Mamy tam niestety umierają często przy porodzie albo krótko po porodzie i wtedy takiego dziecka nie ma jak karmić. Produkty mleczne są bardzo drogie. W takie dzieci wykarmione przeze mnie to jest ich pewnie z dziesiątka albo więcej, no bo po prostu przyniesiono do nas dzieci niedożywione, z dużymi niedowagami. Patrycja jest takim przykładem. Ale Patrycja? Tak, ja ją tak nazwałam. Oczywiście ma swoje imię indyjskie, Savitri, ale tak. A to dlatego, że jej poprzednik, który umarł na moich rękach, zresztą Filipek, no po angielsku pisze się to imię przez P i ja już wszystkie pieluszki jemu wyznaczyłam literką P, więc musiałam dla dziewczynki natychmiast wymyślić imię na P. No Patrycjuszka bardzo mi pasowało. Javodaj to jest miejsce, gdzie mieszkają, pracują, uczą się ludzie różnych wyznań, religii, poglądów. Tak. Nie ma to znaczenia. Nie ma najmniejszego znaczenia. Ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Najprościej. Nie ma innej, ale rzeczywiście jej potrzebują. Bo tak naprawdę w Indiach jest troszkę tak, że jakbym powiedziała, o, jak ktoś chce, to chodźcie tutaj, wykarmię wasze dzieci, właśnie wykształcę i tak dalej, to by były miliony. Thank you. nauczyły panią te dzieci? Czego nauczyło panią to miejsce? Mnóstwa rzeczy. Indii przede wszystkim, języka, no bo to właśnie od nich się uczyłam, ale cierpliwości. Patrzenia innego na świat. Właśnie jak wychowywać dzieci, które zwykle nawet we własnych domach są tresowane. Bardzo trudne. Bardzo trudne. Jak ich przekonać, że można inaczej postępować, że można nie z lęku wykonywać jakieś czynności, ale właśnie z szacunku albo z miłości do kogoś. To są rzeczy czasem nie do przekroczenia. Ileż ja rozmawiam z moimi dziewczynkami w każdym wieku i małymi, nie wiem, gryzą się, biją czasem, agresji jest bardzo dużo. No i jak je uczyć, że to nie tak się rozwiązuje problemy życiowe. No to wymaga ogromnej cierpliwości. A co się teraz dzieje w ośrodku, kiedy pani tam nie ma? Teraz są wakacje, więc są tylko właśnie te moje dzieci, czyli te, które nie mają nikogo innego, a pozostałe są na wakacjach w większości u swoich rodziców. Czego praca nad filmem to miejsce nauczyło reżysera? Tego jeszcze nie wiem. Jeszcze w piątek tydzień temu siedziałem z Kasią Hamelą nad udźwiękowieniem. Ja nie mam jeszcze dystansu. Nie ogląda mi się tego filmu absolutnie jak filmu, tylko jako ciąg ruchomych obrazów, gdzie coś jeszcze trzeba poprawić albo można by zastosować alternatywne rozwiązanie. Pawle, ale to film, to a film miejsce... Właśnie. Nie wiem jeszcze. Ja byłem w Dziwodaja jeszcze w lutym i mam nadzieję, że jeszcze wrócę. A ciągnie cię tam, żeby wrócić? Ciągnie, tak. Chciałbym... A co ciebie ciągnie? To, że chciałem teraz przyjechać prywatnie, nie myśleć o jakimś tam harmonogramie pracy, o tym, żebyśmy nakręcili tyle, a tyle materiału, żeby mi się ekipa nie rozchorowała, żeby pani Hela nie miała za dużo obowiązku, żeby nam dała czas, żeby Fader Asztan się zgodził na sceny, na udział przed kamerą. Chciałem pojechać prywatnie, chciałem spędzić tam trochę czasu. Tak jak na dokumentacji byłem prawie miesiąc i to był bardzo cenny czas, bo wtedy rzeczywiście Dziwodaja poznałem. Pamiętam Manoja, który mi powiedział złote zdanie. Ja pytam go, wiesz, Manoj, pani Hela czasem krzyczy, czasem tą twardą ręką tym Dziwodaja zarządza. Bo też bałem się, żeby tu nie skrzywdzić swojego bohatera, no, żeby nie zrobić jakiegoś demona z pani Heleny. I Manoj mówi do mnie zdanie, które było fundamentem tego filmu i przyczyną, dla którego się zabrałem za ten film. Powiedział, słuchaj, gdyby ona nie prowadziła tego miejsca twardą ręką, to wszystko by się rozsypało. Było tak, Manocz, mój tłumacz. Mój synek ma takie zdanie o mnie, proszę bardzo. Tłumacz, który studiował w Polsce. Tak. Pani Helena, to jest jedno z takich dzieci sukcesów. Udało się... Więcej jest takich, ale Manoż to jest, no to jest moje serce, naprawdę. On się urodził dosłownie niecały miesiąc przed moim przyjazdem, niecałe trzy. I zawsze, to jest niesamowite. I mówi po polsku. Mówi po polsku teraz i zawsze do mnie mówi po polsku, mamo. Mamo, ty jesteś moją mamą. Napisał, pamiętam, kiedyś do mnie list, ja byłam w Dziwodaja, on był tutaj na studiach, napisał, moja młoda mamo, więc ja się obruszyłam, bo jego matka jest ode mnie sporo młodsza. A on mi wtedy, bo ja pojechałam do Dziwodaja pierwszy raz, mając lat 40, jego mama urodziła go jako trzecie dziecko swoje, miała lat pewnie ze 23 wtedy dopiero, że twoja mama jest młoda. On powiedział, ja ciebie pamiętam zawsze taką i każdemu, i tobie, i mnie co roku przybywa rok. Także jesteś cały czas taka młoda jak wtedy. Jestem jego młodą mamą. Manoczowi też trzeba oddać honor, bo gdyby nie on i jego gigantyczna praca, tak, to nie wiedzielibyśmy, co się dzieje. On tłumaczył symultanicznie, co bohaterowie mówią przed kamerą. Potem jeszcze siedzieliśmy wieczorami, tłumaczył jeszcze nagrane sceny. Tak. Ja sobie to spisywałem, żeby mniej więcej wiedzieć. Ja po hindi potrafię powiedzieć dania wat i tyle, czyli dziękuję. Manoj to był mój asystent, tłumacz. Mamy nadzieję, że będzie w Polsce, żeby też z nami się cieszyć jakimś pokazem filmu. Jest jakaś tam na to szansa, zobaczymy. Od rana do wieczora. A jak zaczynał się dzień? Jak się zaczyna dzień w Dziwodaja? O, zaczyna się... bardzo wczesnym staniem i pierwszymi ablucjami. Dzieci nie mają aż tak dużo łazienek, także wszędzie, na podwórku, wszędzie z wiaderka polewa się i kąpie w ten sposób. Potem jest modlitwa wspólna, jest msza święta rano najczęściej. Dla wszystkich. Dla wszystkich, tak. No dla wszystkich, dla dzieci tak, no bo to jest ich program dnia. O 6:30 rano. Przychodzą lub... tak, no tak, ekipa też przychodziła. Z takiej lojalności. Poza tym też jest to obserwacja życia. A no tak, potem śniadanie, prace wokół domu, to dzieci. Ja najczęściej już miałam kolejkę potrzebujących jakiejś pomocy medycznej. Zaraz po śniadaniu, nawet w trakcie czasem, zanim zdążyłam skończyć. No, a potem już taka praca zwykła, to znaczy dzieci idą do szkoły. Ja swoje prace, czy do biurowa, czy w przychodni. Lunch o godzinie 12:20. Do pierwszej dzieci mają przerwę, potem jeszcze mają lekcje. Ja zwykle po lunchu mam, przynajmniej jak nie było ekipy, chwilę odpoczynku. No czasem są też inni goście, ale tak, taka siesta. Chorzy przychodzą nieustannie? Przychodzą i bywa tak, że czasem mi się nie chce położyć, bo wiem, że za chwilę ktoś przyjdzie. Albo listonosz, albo ktoś, kto będzie potrzebował pieniędzy, albo ktoś inny jeszcze. Niebywałe jest to, czego nie ma w filmie, o czym warto powiedzieć, że przychodzą ludzie, którzy wyszli z Jivodaya, już mieszkają w Rajpurze i przychodzą, żeby odwiedzić panią Helenę, żeby powiedzieć, że biorą ślub, że urodziło im się dziecko, albo wpaść na herbatę. I takich wizyt w tygodniu jest kilka. To jest niesamowite, że my widzimy, że to Jivodaya przynosi takie efekty, że ratuje ludziom życie, że oni mają normalne, cokolwiek to znaczy, że funkcjonują w społeczeństwie, a gdyby nie Jivodaya, to strach pomyśleć, co by z nimi było. To jest bardzo przyjemne i to jest największa satysfakcja. Pani Heleno, a jak my stąd możemy pomóc im tam? Ojej, no, miewam wolontariuszy i pomagają wtedy własnymi rękoma. Każdy może pomóc na pewno finansowo, jeżeli ma jakieś nawet najmniejsze zasoby. Istnieje możliwość przez sekretariat misyjny Jivodaya zadziałać. Tam są rozmaite możliwości funduszu adopcja serca. Jest taka najbardziej popularna i ludzie to bardzo lubią, no bo czują się wtedy związani z tym swoim jednym dzieckiem. Paweł teraz będzie miał nandani. Tak, do i kochania. Jestem z tego dumny, tak. Ja mam nadzieję, że to naprawdę odkryli wyjątkowy talent, to widzowie kochają tą dziewczynkę. Andrzej Pongowski, jak zobaczył film, to zrobił plakat, jeden projekt plakatu, co się nie zdarza, i ten projekt był wspaniały, a to dzięki oczywiście pani Helenie, ale też Nandani. Żeby zrozumieć plakat, po prostu trzeba obejrzeć film. Nie zdradzimy tak, tej historii. Pani Helena Pys, bohaterka filmu Jutro czeka nas długi dzień. Bardzo pięknie dziękujemy za te opowieści. Moglibyśmy tak jeszcze słuchać, ja prawda, Pawle? Opowiadać. Paweł Wysoczański, reżyser i scenarzysta filmu. Film kończy się piosenką Dylana. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo dziękujemy. Film kończy się Dylanem, jakżeby inaczej, no może warto to powiedzieć, po dedykacji dla człowieka, od którego to wszystko się zaczęło. Film jest dla Abdula, pamięci Abdula, który umarł, nie doczekał tego momentu. Pani Heleno, bardzo dziękuję za tę przygodę. Nauczyła mnie pani bardzo dużo. Jeszcze nie wiem czego, ale bardzo, bardzo wielu rzeczy. Także czyli bardzo czujesz dziękuję. Się inny, tak? Ja czuję się inny, tak. Bartek, Ania, którzy dzisiaj panią odwiedzają i przyjeżdżają o 22:00 do pani domu, no przyjeżdżają dlatego też, że to jest wyjątkowy czas. I premiery. Bartek Bieniek, operator, przyjechał ze swoimi rodzicami. Ania Rok przyjechała ze swoimi rodzicami. Piotrek Krygiel przyjechał ze swoją żoną, synkiem i rodziną. Ekipa się przyznaje do tego. Michał Loren ze swoją rodziną. Jarek Sterczewski ze swoją rodziną. Ekipa się przyznaje do tego filmu. Ten film jest dla nich drogi. Nie dlatego, że tam wyszedł dobry czy niedobry film, ale dlatego, że naprawdę opowiada o wyjątkowej osobie i o tym, co ta osoba w Indiach robi. A my dziękujemy za ten film. Dziękujemy za to, że pani się zgodziła i pozwoliła o sobie opowiedzieć. Ja jestem pewna, że w moim życiu też ten film coś zmienił. Nawet właśnie obecność takiej ekipy, słuchajcie, to jest niesamowite. Dla nich obecność ludzi, którzy się interesują ich życiem, jest no, nieoceniona. Jeszcze raz, pani dr Helena Pys, Paweł Wysoczański, bardzo pięknie dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz, no i jakżeby inaczej, Bob Dylan.

Jan Pniewski, dzień dobry. Nawal jest matką dwójki dzieci i przykładną żoną. Kilka lat temu przeżyła nawrócenie, od tego momentu żyje w ciszy chrześcijańskiego Boga, w tajemnicy przed własnym mężem i własnymi dziećmi. Jej świat stał się bardzo mały, a ten drugi, zewnętrzny, nadal uważa, że Nawal jest muzułmanką. Nie dyskutuje o swojej osobistej wierze z innymi, bojąc się tego, co może się stać, kiedy inni odkryją, że saudyjska żona i matka jest wierzącą chrześcijanką. Gdyby jej muzułmański mąż się dowiedział, że zrzekła się swojej religii, mógłby bez konsekwencji prawnych odebrać jej dzieci, a nawet życie, pisze na łamach niedzieli ksiądz Andrzej Paś z pomocy Kościołowi w potrzebie. W Arabii Saudyjskiej chrześcijanie ryzykują uwięzienie, przemoc fizyczną i poważne problemy z powodu swojej wiary. Położenie 1,5 miliona chrześcijan staje się coraz bardziej niepewne. Wielu z nich jest obiektem nienawiści religijnej i zastraszania. Wielu, jeśli nie większość, jest prostymi robotnikami pochodzącymi z innych krajów i ma niewielkie szanse na sprawiedliwość w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych przeciwko sobie lub nie ma ich w ogóle. Dowodem na narastający ekstremizm są doniesienia o szerokim poparciu dla tak zwanego państwa islamskiego, czytamy dalej. A długi i ponury wywód na temat warunków życia w Arabii Saudyjskiej oraz jej zaangażowania na rzecz islamskich ekstremistów ksiądz Andrzej Paś kończy pełnym nadziei głosem Johniego Moora, komisarza do spraw międzynarodowej wolności religijnej. Cytat. Jestem optymistą co do Arabii Saudyjskiej, że muzułmanie, chrześcijanie i inni będą mogli swobodnie sprawować swój kult, żyjąc jak sąsiedzi, a ich dzieci jako przyjaciele, bez lęku przed sobą nawzajem. Uważam, że to może być możliwe nawet wcześniej, niż się spodziewamy. To była niedziela, a teraz przewodnik katolicki. Zapłacić można za oglądanie demolki w mieszkaniu, agresywnej bójki młodych ludzi, seksu, upijania się do nieprzytomności, czy relacji z tego, jak ktoś pobił własną babcię albo sąsiada. Pisze Agnieszka Pioch-Sławomirska w artykule omawiającym raport na temat patotreści w internecie i ich odbioru przez dzieci w wieku 13-15 lat. Z treściami propagującymi w internecie demoralizujące zachowania zetknął się więcej niż co trzeci nastolatek. Znacznie więcej, bo 84% nastolatków o takich treściach słyszało. Szkodliwe są nie tylko streamy, czyli transmisje kontrowersyjnych zachowań na żywo, ale i zdjęcia oraz inne formy przekazu, pisze autorka. Większość osób, które oglądały patotreści, twierdzi, że zetknięcie z nimi było niepokojącym doświadczeniem. 87% uważa, że są szkodliwe i mogą zachęcać do naśladowania złych zachowań, a 82% uważa, że powinny być w internecie zakazane, pisze Agnieszka Pioch-Sławomirska w Przewodniku Katolickim. A w gościu niedzielnym Tomasz Rożek rozmawia na ten temat z doktorem Markiem Kaczmarczykiem z Uniwersytetu Śląskiego. Młodego człowieka nie można zostawić z brutalnymi treściami samego, ale zakaz używania telefonów albo odłączenie internetu również jest zostawianiem dziecka samego w trudnej sytuacji. Należy zapytać dziecko o motywy, dowiedzieć się, dlaczego to ogląda, dlaczego to, co widzi, jest dla niego atrakcyjne. Naszą rolą, rodziców, nauczycieli czy opiekunów, jest zajęcie pozycji komentatora, kogoś, kto przemocowe treści umieści w kontekście, skomentuje, mówi dr Marek Kaczmarczyk. A na uwagę dziennikarza, że zdaniem sporej grupy młodych brutalne treści pokazują prawdziwy świat, zauważa, że choć świat bywa czasami niesprawiedliwy, to patostreamerzy mocno wykrzywiają jego obraz. Kłopot w tym, że do dzieci docierają informacje tylko z jednej strony, ze strony ekranu. Przy dzieciach powinni być dorośli, którzy ten wykrzywiony obraz świata będą prostować. Jeżeli nie tworzymy alternatywnego przekazu, w pewnym sensie oddajemy nasze dzieci ludziom, którzy proponują im brutalne, niepożądane treści. Czytamy na łamach gościa niedzielnego. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko. W remont